मन को भी इच्छा है मैं एक और रुपये कम हूँ तो मन को से नहीं वासन का नहीं हम तुम लोग क्या कह रहे हो रिकॉर्डिंग है थोड़ी कमाने के लिए इसे मन की कामनाओं को पहले थोड़ा संयम लगाना पड़ेगा और जो मन को इसका तत्व की कामना करने की जरूरत ला सकते हमारे गुरुजी योगिता के जब ध्यान कराते हैं उसे कहते संकल्प करो संकल्प क्या हो इस संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने का संकल्प होता तो एक शुद्ध संकल्प श्रद्धा में एक शुद्ध संकल्प पास होना चाहता हूँ शुद्ध संकल्प स्वास्थ्य चाहता हूँ शुद्ध संकल्प नंद और ऐश्वर्य चाहता हूँ शुद्ध संकल्प परलोक के सुख चाहता हूँ शुद्ध संकल्प मैं देवता बनना चाहता हूँ शुद्ध संकल्प मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ शुद्ध संकल्प ये तो अनुभव करना चाहता हूँ जो इस ब्रह्मांड में दिखता है मैं वो आत्मा हूँ मैं वो ब्रह्म हूँ मैं उस आत्मा ब्रह्म का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त ब्रह्मांड में दिखता है जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है इस ब्रह्मांड का पोषक है इस ब्रह्मांड का निष्ठा है मन के संकल्प के लिए पहले ऑटो सोल्यूशन इसको कहते हैं ऑटो सोल्यूशन तो मन की आदत बन चुकी है विषय के ओर जाना संसार के ओर चाहना लेकिन पहले मन को यह संकल्प देना पड़ेगा आपको समझाना पड़ेगा जागरण भाव से कोई मत कहना हो मन को कहना पड़ेगा इस मत पर शब्द आपको ग्रहण करो और उसी को अनुभव करना चाहो ब्रह्म को अनुभव करना चाहोगे जब तक आपकी तब उसकी बाहरी प्रवृत्तियां रुक जाएगी कि वह ब्रह्म को अनुभव करना है तो बाहरी प्रवृत्तियों से नहीं इसको कई लोग आसमी जो बैठे ना तो युक्ता सत्ता को आयाम के द्वारा रोक वासना वासना जन्म में तुम करेंगे बहुत सारे फालतू बात है, इतनी बात है बड़ी बड़ी तो काम करते हो, इसलिए समय नहीं हुआ। अभ्यास बना, अभ्यास का फल क्या है? वही दृढ़ भूमि, कोई भी दुकान गर्म कर सकता है आसन की जिंदगी में, दीर्घकाल करनी पड़ेगी, मेहनत भी करना पड़ेगा और कहीं भी एक क्षण के लिए भी उसमें अश्रद्धा नहीं करना। अपने साधन में जिसको अश्रद्धा हुई तो समझो हो गया, निकाल दो। जब आए गुरु ने दिया है मंत्र जाप रहे, दादा आप जाप कर जाप दिया, आप कुछ नहीं हो आगत कर दिया, गुरु भगवान की कृपा होनी चाहिए तभी होता है। इधर वो सूत्री यही जगह टीका लेते हैं तो इनका भी यही हाल हुआ था। आठ बार और नमो नारायण का इन्होंने 8-8 लाख से आपके आकर्षण दिया, 64 लाख हो गए तो कुछ भी नहीं था। आठ प्रश्न करना तो साधारण बात है, कुछ नहीं होते मगर छोड़े जो भी देखा रहती है तो जा रहे थे पूरा जो भी विश्राम या कुछ भी छोड़ रात को जिंदा कुछ भी होकर भाग रहे विषयान पुनः सभो संगदेशोपजायते। इसका पतन और जो उन चीजों का पालन करेगा वह कभी विषयों का ध्यान नहीं है। पक्का ब्रंच रूपान बदल जाए तो जैसे भी गलती आ जाए सामने क्या उसे मान उठकर दिल से उठकर बना तो किसी भी वक्त को दुर्गुण मान लो मिल गया तो कि नहीं मिल जाते थे जो भी दिन थे तो हम लोग बिना गर्म पानी का नहा दे है तो नहा रहे लोग तो नहीं नहा रहे हम लोग ही नहा रहे चलता ही चलता है चिड़ियन का आ रहे सब शांत कर लेते हैं यही इच्छा है ये सब संपत्ति में आ जाएंगे क्या होता है वो ना बता रहे अब इन चीजों को अपनाओगे इसे बचोगे तो मत करा आखिर अपने आप नहीं होते मुझसे यहां पर नियम नियम के लिए कहा गया अगर ईरानी समाज विश्व का सर्व अनर्थ मूलम जो जो व्यक्ति अपने नियम के सामने गुटका टेक लिया परामर्श हारता हुआ इंद्रियों के सामने अपने हार को मानता हुआ जो व्यक्ति का सर्व अनर्थ मूलम से संपूर्ण अनर्थ विनाश का कारण क्या है वो बताने जा रहे हैं पूजा मुख्य ध्याय दो विषयान ध्याय तो चिंतित विषयान शब्दों विषय विशेषान आलोचित पुरुष संग्रह इसी देश विशेष और बजा रहे किसका चिंतन करता हुआ विषयान कौन से शब्दादि विशेष विषय शब्दादि विशेषों को आलोचित चिंतन करता विचार करता हुआ पुरुष के अंदर संग में आसक्त उनके प्रति होता है एक विशेष प्रदाय को विषय उत्पन्न सिंह पीते हैं काम संज्ञा से कुछ प्रति के कारण क्या होगा कामना उत्पन्न हो जाती है सबक पद्धति इसे बड़ा निमित्त को होगा ऋषि सतर्क करवाया हूं और आप जानते हैं आत्मा का नाश नहीं है। इसी श्लोक के द्वारा पूरा नियम का विपरीत को इन दो श्लोकों के लिए यम और नियम विपरीत करके बता दिया। विपरीत मुख से करते हैं हमें मुख से होता सीधे सीधे बोल देते हैं हम कोई विपरीत मुख से भी कहा जाता है वहां विपरीत मुख से वहां कहा जाता है जाओ वस्तु पूर्ण देश का निर्मित महावर्तन सूत्रवान है इन्हीं को गिनाने के बाद ही कहा है महावर्तन भी प्रत्येक का भी लाभ होता है अहिंसा कर से क्या होता है महावर्त का अनुष्ठान कर लो गए इसकी इन्हीं चीजों को महावर्त में धारण करके देश काल मित्र का अपने जीवन भर उसका नियम कर लेंगे सिद्ध हो जाएगा और सिद्धि जान मिली तो अहिंसा अभ्यास किए हैं तो आपके मन से प्रति चलेगी देखो हम इन्हीं सिद्धियों का श्रे वर्णन के उनके प्रत्येक सिद्धि साधन को उसको लेना है जिसे को सिद्धि प्राप्त होता है और वहां सिद्धि वास्तव ब्रह्म ज्ञान में बाधा है इसीलिए मैं ब्रह्म के ऊपर रोम करके आपके जो लोग कर रहे हैं वो गलत साध्य का प्रयोग नियम और नियम को समय प्रकार से पालन किया कह रहा था कि विपरीत मुख से क्यों कह रहे हैं आप भगवान यह गलती होगा कि हमने यहां कह रहे हैं आतंकवाद पर हमने घटा दिए श्लोकों को यह बोलना गलत लगा रहे तो राष्ट्रवर्धन ने कहा भाषण ने पहले सूत्र में बोल दिया ये सब जो साधिक कथन है जो ग्रामीण स्थिति से प्रतियोगिता जो लक्षण है ये साधना है आदर के लिए जो व्याख्यान किया है वो सिद्ध प्रज्ञा स्वरूप को पसंद कर लिया और साधन पर तो कुछ ही होता ना पड़ेगा ना कहते ही आप यही साधन होंगे तो साधन कौन सा साधन क्या है ये तो बताओ तुम बताया नहीं है तो यही गुरु परंपरा को बताया जाता है कि श्लोक के लिए साधन की व्याख्या का कोई कल्पना ना समझे और अगर किसी प्रकार प्रदान करें तो सब पता चल जाए तो सारा चीज चल जाए अभी व्यक्ति वजह का जवाब दे रहे हैं यहाँ विषयान्द्रियचरण आत्मशीलो आत्मा प्रसाद अधिशो भी जान के पहले कल अंतिम पंक्ति उन लोगों ने छोड़ दिया था शुरू की शुरू दिया था बुद्धि नाशा कुल पाव दे ही पुरुषो क्रियावंत करणम बुद्धिनाशा पुनश्यति उसकी व्याख्या अंतिम पंक्ति हमने कल पाठ करके छोड़ दिया था उसको देखती है वही पुरुषो यावत अंतर उतने ही समय तक वह पुरुष है कहा जाएगा जितने समय तक उसका अंतकरण सकेंगे महानता का अंतकरण है और अंतकरण में जब तक अंतकरण है तब लाभ है जब अंतकरण गया तो आप गए तभी कार्य अकार्य विशेष उद्यम अंतकरण अब अंतकरण में होने वाले वह कार्य अकार्य विशेष विवेक की योग्यता अयोग्योग्यता अंतकरण में नहीं रही फिर तो अंतकरण मृतप्राय है मर गया अंतकरण जिस अंतकरण में कार्य अकार्य विषय का विवेक नहीं है वह अंतकरण मृत अंतकरण के समान है वो जिंदा ही मुर्दा है जिंदा ही मुर्दा नष्टो पुरुषो भवती अतः सबसे अंतकर्ण बुद्ध नाशा पुरुष की इसलिए उस अंतकर्ण का नाश को यहाँ बुद्ध नाशा कर दिया वो अवश्य नष्ट हो गया कार्य कार्य बुद्धे कहीं नहीं रह गया तो निश्चित रूप से आधार कथन उसका होगा ही पुरुषार्थ अयोग्य कहने का मतलब वह पुरुषार्थ योग्य अर्थात जो व्यक्ति नियम और नियम का अपने जीवन में उतार नहीं सकता वह साधना का ही अधिकारी जब पुरुषार्थ भी योग्य ही नहीं है कह पुरुषार्थ है क्या भगवान का मोक्ष वो तो पशुपत जीने वाला गृहस्थी पर निर्णायक है पशु जीने वाला मनुष्य गृहस्थी वो भी गृहस्थ नहीं जो भगवान काम भी जीने वाला गृहस्थी भी वो धर्म भी उसमें आत्म कर रहा है जन कामन है सकाम पुरुष है वो और गृहस्थाश्रम में गया है ठीक है बहुत विचार कर रहा है लेकिन धर्म पर बांध करता है क्या तो पता है मैं कृषि क्या कृषि क्या है तो धर्म के काम रूप पुरुषार्थ योग्य है सकते हैं ये व्यक्ति को, उसके भी काफी जिस व्यक्ति के लिए यम नियम नहीं है वह किसी भी प्रकार की साधना गृहस्थी के लिए अधिकारी गृहस्थी के लिए अधिकार को नहीं है तो जो पशुवत जीने के योग्य नहीं है मनुष्य रोते ऐसे लोग इसलिए कहते हैं। अब आइए देखिए सर्वानंद सुमुक्त ये जो दोष लोग हैं संपूर्ण अनर्थ का साधन क्या है वो बता दिया विश्वाधिष्ठान कुछ लोग विश्वाधिष्ठान ही है अभी जान मोक्ष कारण लोग चुके हैं आया मोक्ष का कारण कुछ मोक्ष का बने सुखम आसन स्थिर सुखम आसन हम जो से प्रकार ने सूत्र बनाया स्थिर सुखम आसन स्थिर के सभी सुखम प्राप्त दिए तक स्थिर सुखम आसन जो स्थिरत्व को प्रदान करे और सुख को प्राप्त करावे जिससे कुछ साधन भगवान आसन है तो श्लोक में भी देखिए तृत्व ला रहे हैं और सुख प्राप्ति का ग्रहण क्या है तृत्व राग द्वेष युक्त विषयानंद्रिय आत्मवश्य आत्मा प्रसाद मधुगछति आत्मवश्य ही वजन इंद्रिय देखी है उसकी आत्मवश्य इंद्रिय ही इंद्रिया स्थिर इंद्रिया अपने हाथों में है इंद्रिया इंद्रिया अपने मर्जी से नहीं भाग रहे हमारे मर्जी से चलते विधेय अंतकरण आत्मा जिससे आत्मा से अंतकरण विधेय अंतकरण जिसका उसको कहते हैं इंद्रिया और किन विषयों को लगाता हूँ चक्षु ही इंद्रिय ही विषयांचरण अवर्ज्य विषयांचरण विषयों को उदाहरा है कौन से विषय तो दबे चंदा जी ने गया कोई अपराध हो गया सोच के जाएगा भिक्षा के लिए जाएगा ये अवर्ज्य विषय है ये क्या है अवर्ज्य विषय है शरीर पर स्थिति आवश्यक जो न्यूनतम क्रियाकलाप है उनको कहा जाता है अवर्ज्य विषय इन अवर्ज्य विषयों की ओर के इंद्रियों जाते हैं और अन्य विषयों की ओर कोई नहीं रेडियो सुनना कोई जरूरी नहीं समाचार जानना कोई जरूरी नहीं है आपके साथ में आपके शरीर की स्थिति के लिए अखबार पढ़ना कोई जरूरी चीज नहीं है और यहाँ सारे भरोसा करने के दुकान में अखबार पढ़ने जाओ ज्यादा डालोगे तो मुसीबत, कम डालोगे तो किसे के जानी, इसे विवाह से डालना पड़ता है। अपना शरीर का हिसाब अपने आप करना पड़ेगा कि पुण्य डालने से हमारे पंच प्राणों को ज्यादा मन नहीं करना, ना हमारे पंच प्राणों को विकृति होता है, ना हमारे पंच प्राण को विजय की कमी महसूस होती है। इतनी ही लेनी है तो पंच प्राण सुनो तो शरीर स्थिर हो, पंच प्राण में जो स्थायित्व हो, तब व्यक्ति के अंदर आत्म लाभ होता है। यही बात देने वाला वही होगा। जब तक वह शरीर की स्थिरता और तंत्रता के स्वाभाविक कार्य संपन्नता नहीं होता, तब तक आसन आप जितना ही करो, मयूर आसन करो, वेद आसन करो, शीर्ष आसन करो, कोई फायदा नहीं होगा। अजीब भौतिक शरीर का लाभ होता है कि गोरी को शरीर का लचीला नहीं, अड्डी बड्डी करो, नरम रहेंगे, दुबला पतला रहेगा, नाचा जाएगा, आध्यात्मिक लाभ मिलना है। उनमें से आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए सूरत पंच पावन में स्वाभाविक व्यक्तित्व रहा है और उन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर विश्राम अब इन बच्चों को कंट्रोल ज्यादा करके भागे मत दो, इसके भाग सकते फालतू में अगर भागे गए तो पंच पावन को ज्यादा काम नहीं होगा। तो अपने आप उसका अंतकरण जो है शांत जो वो लक्षण यद्यपि आपको बता दें स्थूल शरीर में, लेकिन स्थूल शरीर के माध्यम से लक्षित क्योंकि वही स्थिति को प्राप्त करने स्थूल शरीर को बनाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा शरीर को, इसलिए भाग पाएंगे बच्चे से। इसमें यहाँ ऐसे भी आचार्य प्रधान वर्गों से वस्तु बना प्रणाम करना पड़ेगा, क्या प्रणाम है दीदी, प्रणिपात या बड़े प्रश्न से कहा है प्रणिपात करना चाहिए, प्रणिपात करना भी नहीं आएगा तो क्या विद्या मिलेगी, मैंने तो प्रणिपात करना सिखाते भाषा सिखाते इस तरह से मन महात्मा बैठे हुए आए विद्या विद्या हो जाए करते जरूरत इतना ही बात जी चाहते पहन पाता हूँ छोड़ता नहीं मैं उठाते आप जो गड़बड़ करते सब बोलता हूँ मैं तीन चाहे मर्जी आपने बताना हमारा काम पालन करो ना करो भला उठाओ उठाओ ना उठाओ तुम्हारी मर्जी इसलिए हम करता था आत्म का लक्षण इसमें किया गए आवश्य देश चला देशों तत्पुरुष रहा इंद्रियां प्रवृत्ति स्वाभाविक तत्पुरुष इंद्रियों की प्रवृत्ति होता है तो स्वाभाविक ही प्रवृत्ति तत्पुर मुख्य प्रवृत्ति सर्काव्य विमुक्त ही श्रोत्र विद्युंगी जो मुख्य होता है वो क्या करता है काव्य युक्त ही राग देश मुक्त इंद्रियों की प्रवृत्ति आएगा श्रोत्र इंद्रिय ही विषयान अवृत्तनीय श्रोता इंद्रियों के विषय में वो करेगा वो इन तीन विषयों को अवर्जन जो अवर्जन नहीं है तो उसके बिना काम चलना भी जरूरी नहीं दीजिएगा जरूरी है ना, तो अत्यंत जरूरी वाले जो क्रियाकलाप उतना ही वो करेगा सिर्फ ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा कर लेते आत्मशी ही आत्मवश्यन विशीभूत आवृत्ति आत्मा में स्वयं के वशीय कोई अविवशीभूत है जो ऐसी इंद्रियों के द्वारा आक्रोशी हुए आत्मा को इच्छा तो आत्मा अंतकरण अपनी मर्जी से अंतकरण प्रवृत्त होने देता है न कि अंतकरण मृत्यु से प्रवृत्त होता है। इच्छा का विधेय है आत्मा अंतकरण व्यस्त इच्छा पूर्वक प्रेरित करके छोड़ता है अंतकरण को अनुसूप में जो वो आदमी को वह मुख्य को कहते हैं उन्हें आत्मा लाया जो ऐसा लिया था स्वयं लिया था प्रसादम अर्पित ऐसे व्यक्ति वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। अपना अवतार स्वस्मिन तिष्ठति की स्वस्थ स्वस्मिन आत्मस्वरूप निर्मल तिष्ठति सर स्वस्थ आत्मस्वरूप जो रहा।